خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم. احسنتم. تشکر میکنیم از برادر عزیز و ارجمند و قاری ممتاز بین المللی جناب آقای سعید طوسی و برای ایشان و دیگر خدمتگزاران صحنه های قرآنی جهان اسلام آرزوی موفق